strawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 31 marca, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. O drogę pokoju w Izraelu, Palestynie i na Ukrainie zaapelował papież Franciszek w orędziu wielkanocnym. W Warszawie na świątecznym śniadaniu spotkali się samotni seniorzy i potrzebujący. W Wielkiej Brytanii Wielkanoc to raczej długi weekend, ale w tym czasie wszechobecne są tam hot cross buns. Papież Franciszek w wielkanocnym orędziu zaapelował o drogę pokoju w Izraelu, Palestynie i na Ukrainie. Wezwał Rosję i Ukrainę, by dokonały wymiany wszystkich jeńców. Poprosił o zapewnienie dostępu do pomocy humanitarnej dla strefy Gazy oraz uwolnienie zakładników. Zwracając się do dziesiątek tysięcy wiernych, papież powiedział: myśl kieruje przede wszystkim do ofiar wielu konfliktów, które trwają na świecie, począwszy od tych w Izraelu i Palestynie oraz na Ukrainie. Niech zmartwychwstały Chrystus otworzy drogę pokoju dla umęczonej ludności tych regionów, stwierdził papież. Franciszek. Kilkaset osób przyszło na śniadanie wielkanocne dla samotnych w Warszawie. Przy stołach zasiedli ci, którzy czują się samotni, seniorzy, ubodzy, bezdomni i uchodźcy z Ukrainy. Dla zebranych wolontariusze przygotowali tradycyjne dania, w tym ogromny gar żurku. Jak wielki jest to gar? Ile tu litrów się zmieściło? 300 litrów, około 1000 porcji. Kto to wszystko gotował i od kiedy? Dzisiaj od 5 rano był gotowany żur przez wolontariuszy i zawodowego naszego kucharza, który był nam wsparciem. Dobrze, że są organizowane takie spotkania. Ja się cieszę, no bo powinny być. Szczególnie dla ludzi starszych, którzy potracili bliskich. Po prostu, żeby popatrzeć na ludzi, a nie tylko czytać książki. My z Chersona. Nie możemy tam być, bo dom rozbity. Radości, smacznego jajka i wiosny w sercu. Na miejscu przygotowano także inscenizację ukrzyżowania Chrystusa i Jego zmartwychwstania. Wielkanocne życzenia złożyli obecnym duchowni różnych wyznań. Hot cross buns, czyli gorące bułeczki z krzyżykiem, to znak rozpoznawczy brytyjskiej Wielkanocy. W Królestwie święto traktowane jest raczej jako długi weekend i nie obchodzi się tam wielu tradycji. Ale bułeczki, jak donosi nasz korespondent Adam Dąbrowski, są wszechobecne. Odległe korzenie bułeczki mają w czasach antycznej Grecji. Być może też zawdzięczają co nieco tradycji żydowskiej. Wiemy, że na pomysł umieszczania krzyżyka na pieczywie wpadł jeden ze średniowiecznych mnichów spod londyńskiego St. Albans. Wersja rozpoznawalna dzisiaj pojawiła się prawdopodobnie w XIX wieku. Tradycyjnie bułeczki jadało się w Wielki Piątek. Dziś pojawiają się w sklepach na wiele tygodni przed tym dniem i to w przeróżnych wersjach, o jakich średniowiecznym mnichom się pewnie nie śniło. Solony karmel, biała czekolada. Podstawową wersję najlepiej podgrzać i posmarować masłem. Można dodać dżem lub marmoladę. A listę wielkanocnego jedzenia uzupełnia też na przykład simnel cake, czyli ciasto z marcepanem i szafranem. Na szczycie 12 kulek symbolizujących Chrystusa i 11 apostołów bez Judasza. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Właściciel baru LGBT+ w Orenburgu na zachodzie Rosji został aresztowany i oskarżony o organizację działań ekstremistycznych. Wcześniej o to samo oskarżono jego dwóch pracowników. Grozi im do 10 lat więzienia. Sąd podał, że właściciel baru pozostanie w areszcie co najmniej do połowy maja. W listopadzie zeszłego roku rosyjski Sąd Najwyższy zakazał działalności międzynarodowemu ruchowi LGBT. W Somalii obniżono wiek pełnoletności z 18 do 15 lat. Parlament wprowadził w tym celu zmiany w konstytucji. To działanie skrytykowała organizacja Human Rights Watch, wskazując, że kraj naruszył swoje zobowiązania wobec Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka. Przepisy definiują dziecko jako osobę poniżej 18 roku życia. Aktywiści wskazują, że poprawki zmierzają do osłabienia konstytucyjnej ochrony dzieci, zwłaszcza dziewcząt, narażając je na większe ryzyko zawierania małżeństw i innych nadużyć. Szacuje się, że w Somalii 45% dziewcząt wychodzi za mąż przed ukończeniem 18 roku życia, a 16% przed ukończeniem 15 lat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz na termometrach przeważnie od 20 do 24 stopni. W całym kraju pochmurno, możliwe są słabe i przelotne opady deszczu, głównie na zachodzie. Przelotny deszcz pojawi się także w nocy. W nocy na termometrach zobaczymy od 6-8 stopni na północnym zachodzie, przez 11 w centrum, do 15 na południowym wschodzie. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy.

cierpienia i prywatnie, i zawodowo bywałaś w rozmaitych, egzotycznych miejscach. No właśnie, miałaś okazję spędzić trochę czasu na malutkiej wyspie na Szetlandach, ale też nie tak dawno, myślę, sporo czasu spędziłeś w Puszczy Białowieskiej. Tak było? Wśród zwierząt również? Tak było, też tak, tak było. No to chyba też jakieś szczególne doświadczenie. Bardzo, bardzo szczególne doświadczenie. Byliśmy w Puszczy Białowieskiej, kręciliśmy tam, kręciliśmy też w Campinosie ze względu na, no, na tam na prawne, że tak powiemy, problemy. Czyli można Puszcza Campinowska troszkę udaje momentami tą białowieską, tak? No tak, dlatego, że poprzez działanie Straży Granicznej nie można wszędzie realizować było zdjęć tam i część musiała tutaj być realizowana w lesie, który no bardzo przypomina, także myślę, że w filmie nikt tego nie zauważy. A mówimy już od razu, niech padnie ten tytuł o filmie. O filmie Simona, czyli o Simonie Kossak. Gram tam Lecha Wilczka i wieloletniego partnera. My tutaj opowiadamy pewien wycinek z życia Simony Kossak, którą gra Sandra Drzymalska. Wycinek to znaczy, jaki to jest okres? To jest okres mniej więcej chyba 6 lat, z tego co kojarzę. Teraz 5-6 lat opowiadamy moment, kiedy jak Simona trafiła do Puszczy, jak tam zamieszkała. No właściwie to były absolutnie spartańskie początki, tak? Absolutnie spartańskie początki i jej dążenie do tak naprawdę no, uratowania Puszczy przed wycinką, pisanie pracy doktorskiej i rozrachunkami, jakimiś takimi rozliczeniami też z rodziną, no bo to jest też jeden słynną z powodów. Słynną rodziną Kossaków, tak? Słynną rodziną Kossaków, jeden z powodów, dla których też pewnie no, wyjechała do tej Puszczy, więc jest to, powiedziałbym, film no, raczej taki dramat psychologiczny z elementami może obyczajowości, natomiast ja jeszcze filmu nie widziałem, więc też nie chcę tutaj za dużo mówić, bo jeszcze nie widziałem. No tak, czekamy na premierę, to jest nowy film Adriana Panka, ale myślę, że bardzo interesujący, tak jak w ostatnich latach zaistniało spore zainteresowanie osobą Simony Kossak. Ona sama była, ja sam pamiętam właśnie jej przepiękne felietony, opowieści, które też pojawiały się na antenie Trójki kiedyś, później była tak. Książka, ale też nie tak dawno był film dokumentalny poświęcony Simonie Kossak, Natalii Koryńskiej-Gruz. To też może była jakaś inspiracja? Absolutnie, absolutnie. Oczywiście widzieliśmy ten film. Natalia Koryńska-Gruz no, osadziła go też na osobie Joanny Kossak, która żyje do dzisiaj tam, czyli to jest siostrzenica. Siostrzenica, tak. To jest siostrzenica bohaterki, no ale jeszcze jedną z spadkobierczyń, prawda, Kossaków, więc miałem na tyle szczęście, że mogłem tam pojechać i spotkać się z panią Joanną i spędzić trochę czasów w Puszczy tam i no muszę powiedzieć, że to spotkanie naprawdę zrobiło na mnie ogromne wrażenie i jestem pod tym względem wdzięczny temu zawodowi, że jestem w stanie no, spotkać ludzi i uczestniczyć w życiach i w światach, których bym na pewno tak, do których bym się sam jakoś nie zapuścił albo mógłbym nie trafić, a na pewno nie na takim poziomie, dlatego że ta wymiana, jak jest temat jakiś dramaturgiczny, jakiś scenariusz i o coś chodzi, no to ta wymiana międzyludzka od razu staje się z automatu głębsza, bym powiedział, i ludzie się spotykają na jakimś takim poziomie naprawdę niesamowitej szczerości. Takie też było to spotkanie. Dowiedziałem się mnóstwo o naturze, dowiedziałem się trochę o tej rodzinie, o tych okolicznościach, oczywiście o Leszku też. I muszę powiedzieć, że temat mnie bardzo zafascynował i myślę, że temat natury jest, który będzie też w filmie obecny, jest no naprawdę głęboki i kryje w sobie też dużą metafizykę. No to nie pozostaje nam nic innego jak czekać na tę kinową premierę Simony. Mam nadzieję, że to w tym roku. Mam też taką nadzieję. Jak mówię, to jest niezależne od nas, ale mam nadzieję, że... No, ale film się szykuje już. Tak, może jest bliski ukończenia. A jestem ciekaw, czy z tych studenckich krakowskich czasów, no w końcu spędziłeś tam kilka lat, czy miałeś wtedy świadomość, że tak blisko jest szkoły, tak blisko jest słynna Kossakówka, taka właśnie no, opuszczona, zaniedbana? Nie miałem pojęcia. Oczywiście rodziny Kossaków kojarzyłem, znałem, natomiast całej tej historii Kossakówki, co z nią związane, tego nie znałem. W ogóle tego nie znałem, a to rzeczywiście jest kilka kroków od szkoły teatralnej. Tak? No właśnie, tak pomyślałem. A jeśli chodzi o te światy, o których tak pięknie przed chwilą powiedziałeś, które dzięki kinu, dzięki filmowi poznajesz? Czy masz jakieś marzenia związane z wejściem w taki świat, w którym jeszcze nie byłeś? Nie wiem, czy mam marzenia. Raczej u mnie to działa tak, że jestem zawsze to na nowo zaskoczony tym, gdzie trafiam. Teraz byłem w Hamburgu i miałem policyjne treningi z policją niemiecką i strzelanie z broni i wchodzenie do pomieszczeń i, że tak powiem, je ewakuowanie i tak dalej. I uczyłem się tych procedur. No i też byłem w szoku tego, gdzie jestem, że tak powiem, że to raczej działa u mnie na zasadzie tego orientowania się, jak ja się tutaj znalazłem. I to jest to, dlaczego uważam, że ten zawód jest niesamowity. Ale czy wyprzedzające mam takie marzenia, myśli? Raczej nie. Raczej też nie mam takich ról czy reżyserów, których bym powiedział, że koniecznie bym chciał zagrać. Wymarzonych oczywiście byłoby kilka nazwisk, z którymi bardzo bym chciał się kiedyś spotkać, chociażby ze względu na samo spotkanie, prawda? Ale nie myślę o tym w ten sposób. Raczej myślę o tym, że jest to jakaś droga, widocznie moja, którą idę w życiu, która mnie gdzieś posyła w różne kierunki i tam staram się jakoś być i funkcjonować, ale nie mam takiego jakiegoś wymarzonego. Myślę, że wciąż, może jakbym powiedział, to bardziej tutaj do wszystkich słuchających reżyserów jest i reżyserów obsady niż do państwa, że mam czasami wrażenie, że te konteksty ról, w których się występowało wcześniej, one jakoś tak idą za mną i jestem po tym, są mi proponowane podobne role i konteksty. To by mogło się trochę zmienić. Myślę, że tutaj można by jeszcze czegoś poszukać innego. No i na szczęście są tacy reżyserzy, którzy szukają czegoś innego. Należy do nich na pewno Grzegorz Mołda, bo pamiętam, jak sam byłem zaskoczony, gdy usłyszałem po raz pierwszy, że w jego filmie Zadra rapera Motyla zagra właśnie Jakub Gierszał. Bardzo byłem ciekaw tej roli na ekranie, no i rzeczywiście warto ją również zobaczyć. To proponuję teraz utwór z tego właśnie filmu, bo tam Jakub także śpiewa, czyli Zadra i Motyl, Magdalena Wieczorek, Jakub Gierszał. Dodam też, że oboje ci aktorzy napisali wspólnie z Michałem Żykowiakiem tekst do tego właśnie utworu, a tytuł Sen. Miasto śpi, nie możemy go obudzić, chcemy tylko się odurzyć. Kiedyś do nas wróci, zanurzamy się. Miasto śpi, nie możemy go obudzić, chcemy tylko się odurzyć. Przyjdzie nowy dzień, zapadamy się. Miasto śpi, nie możemy go obudzić, chcemy tylko się odurzyć. Kiedyś do nas wróci, zanurzamy się. Miasto śpi, nie możemy go obudzić, chcemy tylko się odurzyć. Przyjdzie nowy dzień, zapadamy się. Zapadamy razem w sen, razem dobrze bawimy się. Poważ mi w oczy, zbliża się świt. Ja i ty, miasto słodko śpi. Miasto słodko śpi, a ja chcę dalej iść. Robiło się jasno, budziło miasto. Lubię z tobą ten stan. Nikomu ciebie nie dam, niczego mi nie trzeba. Moja gwiazda olega, tylko dalej śpiewam. To było nas, niespokojna nas. Nie mogłem zasnąć, robiło się jasno, budziło miasto. Lubię z tobą ten stan. Nikomu ciebie nie dam, niczego mi nie trzeba. Moja gwiazda olega, tylko dla siebie. To było nas, niespokojne nas. Nie mogłem zasnąć, zrobiło się jasno. Chodziło miasto. Lubię z tobą ten sam. Nikomu ciebie nie dam, niczego mi nie trzeba. Moja gwiazda olega, tylko dla siebie. jasno budziło miasto. Lubię z tobą ten stan. Nikomu ciebie nie dam, niczego mi nie trzeba. Moja gwiazda lega, tylko dalej śpiewam. Ja bym jeszcze zaproponował chwilę rozmowy o świecie, który może tak wprost nie całkiem kojarzy się z tobą, ale który też w twoim życiu zaistniał. Mam na myśli śpiewanie, bo tego również uczą w szkołach filmowych, teatralnych. No to jak u ciebie z tym śpiewaniem? Bo dzisiaj oczywiście sięgamy tutaj po utwory, w których również wystąpiłeś. Tak, moje śpiewanie rzeczywiście tylko było związane z projektami filmowymi, gdzie jakiś to był jakiś element roli. No ale był nawet musical. Był nawet musical, to prawda, ale wtedy powiedziałem też na samym początku, że ja śpiewać nie umiem, więc może to nie jest najlepszy pomysł, żebym wziął udział w musicalu. Ale wiesz, kiedyś też nie całkiem dobrze mówiłeś po polsku, no to a potem był można jednak sukces. Można się jeszcze kilku rzeczy w życiu nauczyć, to prawda. Też jestem zwolennikiem tej teorii, że możemy się codziennie czegoś nowego nauczyć. Raz wziąłem udział w męskim graniu, to był rzeczywiście dla mnie taki spoza mojego aktorskiego. Przypomnij, co to był za utwór? To było męskie granie, to była wojenka Lao Che, prawda? Który był no, właściwie tak naprawdę krzyczany bardziej niż śpiewany, co mnie ratowało, ale też raczej to traktowałem jako doświadczenie aktorskie, dlatego że rzeczywiście te kilka tysięcy ludzi, których jest pod sceną i to jest jakiś taki rodzaj no, wymiany energii i doświadczenia, którego że ani teatr, ani plan filmowy nie są w stanie przekazać. No nie chciałeś do teatru, no to miałeś dużo większą publiczność, jednorazowo. Jednorazowo, tak. Tak, no łącznie chyba 4 razy tam wystąpiłem, bo to jest cała trasa, prawda, tak, tam tak. W różnych miastach. Bo o ten czwarty już sam poprosiłem, bo na tyle mnie to wciągnęło, że chciałem więcej. Bo rzeczywiście muszę Państwu powiedzieć, że to jest niesamowita energia. Jeszcze ludzie, którzy znają te utwory, śpiewają, to jest naprawdę niesamowite przeżycie. A utwór nagrany z Reni Jusis? Utwór nagrany z Reni Jusis, no tam jestem bardziej jako w autre, jako prawda, tak, jestem tutaj, bardziej czytam, recytuję poezję, można by powiedzieć, więc Stanisław Barańczyk. Dokładnie, więc wydaje mi się, że tutaj tego do śpiewania akurat nie zaliczą. Słuchaliśmy już dzisiaj piosenek w swoim wykonaniu. Posłuchamy jeszcze tych ulubionych twoich filmowych utworów. Dziękuję ci bardzo za świąteczne spotkanie. Jutro będzie lanie wody? Jutro będzie lanie wody, zdecydowanie. No. Jak to bywa w lany poniedziałek. Dziękuję bardzo w Trójce. Świątecznie, wielkanocnie był z nami Jakub Gierszał. Dziękuję za to spotkanie. To ja dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. I nawzajem. Porcelana to wyłącznie taka, której nie żal pod butem tragarza lub gąsienicą czołgu. Jeżeli fotel to niezbyt wygodny, tak aby nie było przykro podnieść się i odejść. Jeżeli odzież, to tyle, ile można unieść w walizce. Jeżeli książki, to te, które można unieść w pamięci. Jeżeli plany, to takie, by można o nich zapomnieć, gdy nadejdzie czas następnej przeprowadzki. Na inną ulicę, kontynent, etap dziejowy lub świat. Powiedział, że można się przyzwyczajać. Kto ci powiedział? powiedział, że cokolwiek jest na zawsze. Kto ci powiedział, że można się przyzwyczajać? Kto ci powiedział, że cokolwiek jest na zawsze? Że nikt ci nie powiedział, że nie będziesz nigdy w świecie. Powiedział, że nie będziesz nigdy w świecie. Czuł się jak u siebie w domu. Czy nikt ci nie powiedział, że nie będziesz nigdy w świecie? Czuł się jak u siebie w domu. Właśnie ten wspomniany przed chwilą utwór Reni Jusis z gościnnym udziałem Jakuba Gierszała. Jeżeli porcelana, to wyłącznie taka piosenka z albumu Ćma sprzed 6 lat. Jakuba Gierszała nie ma już z nami, ale przede mną lista jego ulubionych piosenek filmowych, o którą poprosiłem. No i z tymi właśnie utworami pozostaniemy w trójce do 14. Gdy zapytałem o jego ulubiony film, do którego najchętniej wraca, zapewne z powodu aktorów również, z powodu piosenek, muzyki także, no to tutaj nie było chwili zawahania. To film, w którym główne role zagrali Kerry Mulligan, no i właśnie, myślę, że też ulubiony aktor Jakuba, Ryan Gosling. Tak pomyślałem, bo wymienił dwa filmy z udziałem właśnie Ryana Goslinga. No ale zaczynamy od tego najważniejszego dla niego, czyli filmu Drive w reżyserii Nicolasa Windiga Refna, duńskiego reżysera. Filmu, który swego czasu naprawdę, myślę, że sporo w kinie światowym tak pozytywnie jak najbardziej namieszał. No i kto by pomyślał, to już 13 lat od premiery filmu Drive. To sięgnijmy od razu po dwa utwory. Za chwilę Desire Under Your Spell, ale wcześniej myślę, że najbardziej charakterystyczny, zapamiętany z filmu utwór Night Call, czyli Kołyński i Love Fox. You're talking about you, boy. No, sprawą Jakuba Gierszała przypomnieliśmy dziś sobie w Trójce film Drive. Jeszcze dzisiaj wrócimy przed 14 do innego tytułu, w którym również zagrał Ryan Gosling. Natomiast teraz inna gwiazda kina, Leonardo DiCaprio, i sięgamy po, myślę, doskonale pamiętany utwór z filmu Danego Boyla. Tutaj obok Leonardo DiCaprio Tilda Swinton, między innymi troszkę emocji, troszkę thrillera, czyli film Niebiańska plaża, no i jeszcze starsza historia, bo to prawie już ćwierć wieku, niesamowite, od premiery tego filmu. Porcelain Moby. Moby z filmu Niebiańska plaża. Zagrał niedawno rapera, dzisiaj gra również DJ-a, oczywiście Jakub Gierszał, bo przede mną ciągle lista ulubionych piosenek filmowych tego właśnie aktora. Było Drive, była Niebiańska plaża, to teraz może, myślę, szczególny dla Kuby film Morris z Ameryki sprzed 8 lat, a szczególny, myślę, ze względów biograficznych, bo bohaterem filmu jest 13-letni Morris, który wraz z ojcem przeprowadza się do Niemiec i w Heidelbergu chłopiec próbuje odnaleźć swoje miejsce, tam właśnie mieszka, swoje miejsce wśród rówieśników, no więc na pewno historia gdzieś zbliżona do tej osobistej historii Jakuba Gierszała, który wprawdzie nie z Ameryki, ale z Polski, na wiele lat jako bardzo, bardzo młody człowiek przeniósł się do Niemiec, o czym też zresztą już dzisiaj słyszeliśmy. No to fragment muzyki z filmu Morris from America. Keep on the beat. Powracamy do ulubionych filmów i ulubionych utworów z tych filmów Jakuba Gierszała. Dzisiaj jeszcze jeden tytuł, no i to też kolejny tytuł, w którym główną rolę zagrał Ryan Gosling. La La Land. dwa utwory z tego właśnie filmu, chociaż może nie te najbardziej znane, nie te oscarowe, to najpierw Emma Stone właśnie w duecie z Ryanem Goslingiem, nie, to za chwilę, Emma Stone w duecie z Ryanem Goslingiem, Lovely Night, a wcześniej Another Day of Sun i tutaj już zaśpiewa nam większa aktorska grupa. Utwory z filmu La La Land. Sky, but there's only you and I. sky, no shy. This could never be. You're not the type for me, and there's not a spark inside. What a waste of a lovely night. I'll be the one to make that call. But you'll call. And though you looked so cute in your polyester suit, it's wool. You're right, I'd never fall for you at all. And maybe this appeals to someone not in heels, or to any girl who feels there's some chance, the romance. But I'm frankly feeling nothing. Is that so? Or it could be less than nothing. So you agree. That's right. What a waste of a lovely night. Dziękujemy już za to dzisiejsze świąteczne spotkanie w Trójce we Trójkę. Agnieszka Łukasiewicz, Ryszard Jaźmiński, no i nasz świąteczny gość Jakub Gierszał. Już prawie za 4 minuty 14, oczywiście czasu letniego, żeby nikt nie miał żadnych wątpliwości. A ponieważ rozmawialiśmy dzisiaj między innymi o filmowym debiucie Jakuba Gierszała w filmie Wszystko, co kocham, to zostańmy jeszcze przez moment z muzyką Daniela Bluma z tego właśnie filmu utwór Ku wolności. Do usłyszenia. Thank you.